उन्हें आते देख महापराक्रमी धूम्राक्ष ने गदा उठा ली और गर्जना करता हुआ वह सहसा श्री हनुमान जी की ओर दौड़ा। धूम्राक्ष ने कुपित हुए हनुमान जी के मस्तक पर बहुसंख्यक कांटों से भरी हुई वह गदा दे मारी। भयानक वेग वाली उस गदा की चोट खाकर भी वायु के समान बलशाली कपिवर हनुमान ने वहां इस प्रहार को कुछ भी नहीं गिना और धूम्राक्ष के मस्तक पर वह पर्वत शिखर चला दिया। पर्वत शिखर की गहरी चोट खाकर धूम्राक्ष के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और वह बिखरे हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को मारा गया देख मरने से बचे हुए निशाचर भयभीत हो वानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गए। इस प्रकार शत्रुओं को मारकर वह रक्त की धारा बहाने वाली बहुत सी नदियों को प्रवाहित करते महात्मा पवन कुमार श्री हनुमान जी यद्यपि शत्रु वध जनित परिश्रम से थक गए थे तथापि वानरों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर राक्षस राज रावण को महान क्रोध हुआ। वह फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा। क्रोध से कलुषित हो गरम गरम लंबी लंबी सांस खींचकर उसने क्रूर निशाचर महावली वज्र दंश से कहा, वीर तुम राक्षसों के साथ जाओ और दशरथ कुमार श्री राम और बानरों सहित सुग्रीव को मार डालो। तब वह मायावी राक्षस बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना लेकर साथ युद्ध तुरंत ही करने चल दिया और वह हाथी घोड़े गधे ऊंट आदि सवारियों से युक्त चित्त को पूर्णता एकाग्र किए हुए था और पताका ध्वजा आदि से विचित्र शोभा पाने वाले बहुत से सेना अध्यक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। विचित्र भुजबंद और मुकुट से विभूषित हो कवच धारण करके हाथ में धनुष लिए वह शीघ्र ही निकला। ध्वजा पताकाओं से अलंकृत दीप्तिमान तथा सोने के साच बाज से सुसज्जित रथ की परिक्रमा करके सेनापति वज्रदंष्ट उस पर आरूढ़ हुआ। उसके साथ रिद्धि सृष्टि विचित्र तोमर चिकने मुसल भिंदीवाल धनुष शक्ति पट्टिस खड़ग चक्र गदा और तीखे फरसों से सुसज्जित बहुत से पैदल योद्धा चले। उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे थे। विचित्र वस्त्र धारण करने वाले सभी राक्षस वीर अपने तेज से उद्वासित हो रहे थे। शौर्य संपन्न मद मत गजराज चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ते थे। हाथों में तोमर अंकुश धारण करने वाले महावत जिनकी गर्दन पर सवार थे तथा जो युद्ध की कला में कुशल थे वे हाथी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उत्तम लक्षणों से युक्त जो दूसरे दूसरे महावली घोड़े थे जिनके ऊपर सूरवीर सैनिक सवार थे वे भी युद्ध के लिए निकले। युद्ध के उद्देश्य से प्रस्तुत हुई राक्षसों की वह सारी सेना वर्षा काल में गरजते हुए बिजलियों सहित मेघ के समान शोभा पा रही थी। वह सेना लंका के दक्षिण द्वार से निकली जहां वानर युद्धपति अंगद रहा रोके खड़े थे। उधर से निकलते ही उन राक्षसों के सामने अपशगुन होने लगे। मेघ रहित आकाश से तत्काल सुस्सह उल्कापात होने लगे। भयानक गीदड़ मुंह से आग की ज्वाला उगलते हुए अपनी बोली बोलने लगे। घोर पशु ऐसी बोली बोलने लगे जिससे राक्षसों के संहार की सूचना मिल रही थी। युद्ध के लिए आते हुए योद्धा बुरी तरह लड़खड़ाकर गिर पड़ते थे। इससे उनकी बड़ी दारुण अवस्था हो जाती थी। इन उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भी महाबली वज्रदंष्ट ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह तेजस्वी वीर युद्ध के लिए उत्सुक होकर निकला। तीव्र गति से आते हुए उन राक्षसों को देखकर विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने वाले वानर बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तदनंतर भयानक रूप धारण करने वाले घोर वानरों का राक्षसों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दलों के योद्धा एक दूसरे का वध करना चाहते थे। वे बड़े उत्साह से युद्ध के लिए निकलते, परंतु देह और गर्दन कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके सारे अंग रक्त से भीग जाते थे। युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और परिघ जैसी बाहों वाले कितने ही सूरवीर एक दूसरे के निकट पहुंचकर परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते थे। उस युद्ध स्थल में प्रयुक्त होने वाले वृक्षों, शिलाओं और शस्त्रों का महान एवं घोर शब्द जब कानों में पड़ता था, तब वह हृदयों को विदीर्ण सा कर देता था। वहां रथ के पहियों की गड़गड़ाहट, धनुष की भयानक टंकार तथा शंख, भेरी और मृदंगों का शब्द एक में मिलकर बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कुछ योद्धा अपने हथियार फेंककर बाहु युद्ध करने लगते। थप्पड़ों, लातों, मुक्कों, वृक्षों और घुटनों की मार खाकर कितने ही राक्षसों के शरीर चूर चूर हो गए। रण दुमुद बानरों ने शिलाओं से मार मार कर कितने ही राक्षसों का चूड़ा बना दिया था। उस समय वज्र दृष्ट अपने बाणों की मार से बानरों को अत्यंत भयभीत करता हुआ तीनों लोकों के संहार के लिए उठे हुए पासधारी यमराज के समान रणभूमि में विचरने लगा। साथ ही क्रोध से भरे तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अन्य अस्त्र वेत्ता बलवान राक्षस भी वानर सेनाओं का रणभूमि में संहार करने लगे, किंतु प्रलय काल में संवर्तक अग्नि जैसे प्राणियों का संहार करती है, उसी तरह बाली पुत्र अंगद और भी निर्वय हो दूने क्रोध से भरकर उन सब राक्षसों का वध करने लगे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वे इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। जैसे सिंह छोटे वन्य पशुओं को अनायास ही नष्ट कर देता है, उसी तरह पराक्रमी अंगद ने एक वृक्ष उखाड़कर उन समस्त राक्षस गणों का घोर संहार आरंभ किया। अंगद की मार खाकर वे भयानक पराक्रमी राक्षस सिर पटकने लगे और वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय रथों, चित्र विचित्र ध्वजों, घोड़ों, राक्षसों और बानरों के शरीरों तथा रक्त की धाराओं से भर जाने के कारण वह रणभूमि में बड़ी भयानक जान पड़ती थी। योद्धाओं के हार, केयूर, बाजूबंद, वस्त्र शस्त्रों से अलंकृत हुई रणभूमि में शरत काल की रात्रि के समान शोभा पाती थी। अंगद के वेग से वहां वह विशाल राक्षस सेना उस समय उसी तरह कांपने लगी जैसे वायु के वेग से मेघ कंपित हो उठता है। अंगद के पराक्रम से अपनी सेना का संहार होता देख महाबली राक्षस वज्र दंष्ट अत्यंत कुपित हो उठा। वह इंद्र के वज्र के समान तेजस्वी अपना भयंकर धनुष खींचकर बानरों की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके साथ अन्य अन्य प्रधान सूर्यवीर राक्षस भी रथों पर बैठकर हाथों में तरह तरह के हथियार लिए युद्ध संग्राम भूमि पर युद्ध करने लगे। वानरों में भी जो विशेष सूरवीर थे वे सभी वानर शिरोमणि सब ओर से एकत्रित हो हाथों में शिलाएं लिए जूझने लगे। उस समय इस रणभूमि में राक्षसों ने मुख्य मुख्य वानरों पर हजारों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। मतवाले हाथी के समान विशालकाय वीर वानरों ने भी राक्षसों पर अनेक अनेक पर्वत, वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाएं गिराई।